girl, I'm waiting on ya. I'm waiting on ya. Come on and let me sneak you out and have a celebration, a celebration. The music up, the windows down. Yeah, we'll be doing what we do, just pretending that we're cool, and we know it too. Yeah, we'll keep doing what we do, just pretending that we're cool. So tonight, let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only meant, but let's pretend it's love and never, never, never stop for anyone. Tonight, let's get some and live while we're young. Hey! Välkomna till avsnitt 7. Är det ett lyckonummer? Nej. Nummer 7? Jag skulle säga att nummer 8 är ett lyckonummer. Ja, men det har jag också alltid haft. Det är det för att Anders Svensson har det. Jag älskar Anders Svensson av hela mitt hjärta. Vi vet ju det. Nummer 7 hade alltid min bror när han spelade fotboll. Mm-hmm. Ronaldo har nummer 7. Jag vet. Det var inget. Vad tänkte du säga? Jag tänkte säga Kim Källström, men han har nummer 16. Jag hade nummer 2. Hur kunde du veta det? Jag vet inte. Vem är han? Hon älskar Kim Källström. Jag gjorde den. Är det en målvakt? Nej. Han är mittfältare. Det var för att Lina gillade han. Sen bara, Alma, du säger tanke. Jag tycker allt som min stora syster tycker, tycker jag också. Nej, men jag tyckte också att han var typ snygg. Men nu är han inte där längre. Nej. Jag trodde det var en målvakt. Skulle jag gissa på. Men det var inte. En alla kan ju inte åldras med värdighet som Anders Svensson. Nej, för jag får sin ålder på människor. Det ska han ändå ha, tycker jag. Ja, och flest landskamper i Sverige. Det ska han också ha. Lisa, du var nummer 2 som lyckonummer. Mm. Det hade vi även vår trestudslärare Kjell. Kjell kriminell. Som vi kallar han. Ja. Härlig kille. Ja. Varför kriminell? Så härlig. Det är intressant. Ja, för att det rimmar på Kjell mest. Och för att men han inte var ju en väldigt arg människa. Ja, det var han. Säkert kriminell. Vi gick ju alltid omkring i trestudssalen och så här. Det var ju väldigt mycket rör och konstiga slangar och grejer. Vi undrar vad han gör i de här rören. Jag tror han transporterar typ kroppsdelar. Han styckar nog folk här borta i den här sågen. Ja, det fanns så. Vi kom på alla så verktyg vad han använder dem till. Så här, den här tången drar han bort naglarna med. Den här sågen såg han av huvudet med. Och men han var ju faktiskt skräckinjagande. Ja. Jag tyckte han var läskig. Hur kan han du var veta vem det är? Ni gick inte på samma skola. Men vi hade ju han också. Men i högstadiet gjorde vi väl det? Kjell, alltså det har ju varit samma även i Sakura. Just det, Kjell. Ja. Men han var ju alltid arg, man visste inte vad man hade han liksom. Nej, han var lite otäcken och alla var lite pedofilig så här. Mm. Men enda gången han lös upp var ju på jul, sista träslöjden innan jul. Avslutningslektionen. Då hade vi någon slags bingo. Vi behöver inte gå in på det mer. Men i alla fall, då hade han alltid nummer 2 och jag hade också alltid nummer 2. Det lärde sig folk till slut. Röstade ut i direkt. Ja. Så då är Fredrik ditt turnummer? Nej, nej. Bara för att nej, jag hade det före honom, vill jag ändå tro. Okay. Jag vill ändå nämna att han är ju en kund hos mig. Inte hos mig, utan ja, på din bordell. Alma, i blomsteraffären. Han och hans fru. Och han är inte alls skräckinjagande längre. Han är faktiskt ganska trevlig. Men det kan ju vara för att han hade sjukt jobbiga elever. Han hade ju pondus och det. Och skulle vara hård mot sina elever. Men det är lite ofta så. Jag tänker träslödslärare. Att de är ganska så här hårda. De kan inte vara några mjukisar. Ska handskas med alla jobbiga killar som väljer träslöd. Ligger runt. Kanske det. Så springer runt med sågar och sånt där. Han kan vara arg för våran säkerhet. Mm. Jag vet. Vad arg för? För att han var rädd för att vi skulle såga oss eller något. Jag vet inte. Ja, just det. Såg av huvudet på varandra. Mm. Det var den största var risken. Huvudet pekar ut folks ögon. Och det var hemskt. Du ska alltid överdriva. Ja just det, vi kommer på Kjell här, ja. Ja. Någon gång honom mer om oss. Ja. We were meant to be, but it twisted fate. Made it so we had to walk away. I don't care what people say when we're together. You know I wanna be the one to hold you when you sleep. I just wanted to be you and not forever. I know you wanna leave, so come on baby, be with me so happily. Sen sist. Jag har fått sommarlov. Jag har kommit hem. Till Småland. Kul för oss. Vi älskar det att du är här. Mm. Det känns väldigt kul att ni älskar det. Vi är kompletta. Jag älskar att vara hemma faktiskt. Det är kul. Mm. Och väldigt skönt sommarlov. Det saknar ni inte det? Jo. Ni som inte pluggar. Halva gruppen här. Om jag skulle börja plugga så skulle det förmodligen vara av skälet att jag skulle vilja ha sommarlov. Mm. Ja, nej, men jag skulle säga att det är det absolut bästa med att plugga. Det är typ 3 månader vi snackar. Ja, ja. Sen ska man jobba lite där, men det är ändå sommarlov. Det känns ändå väldigt härligt. Ja. Jag tänker att man ser verkligen fram emot det ett helt år. Alltså, ja. När man jobbar så har man ändå semester kanske 4 veckor kanske då. De flesta, mm. inte ja. Du Anna, men de flesta har ändå det. Det är ju liksom, när man har sommarlov, man är ändå ledig kanske 2 månader. Många. Mm. Man jobbar kanske 5 veckor eller något. Men det är ju rätt så sjukt det här med när man jobbar, att man verkligen bara har semester 4 veckor om året. Mm. Kanske lite vid jul eller en vecka. Mm. Hur sjukt är det egentligen? Mm. Alltså, ska livet gå ut på att man bara ska jobba hela tiden och inte få vara ledig någonting? Det är ju väldigt konstigt. Mm. Det finns ju de som tycker att det borde gå ner till 6 timmars arbetsdag. Du kanske är en av dem. Absolut. Jag skulle lätta på. Jag skulle hellre rösta, eller mer rösta för typ 2 timmars arbetsdag. Ja, nej. 2 långsemestrar varje år. Ja, verkligen. En på vintern och en på sommaren. Mm, det tycker man är värd. Kanske en på våren också. En på hösten kanske också. En på årstid helt enkelt. Ja, så det kan utnyttja varje årstid. Ja, en månad. Varje årstid. Ja. Jobba 2 månader var ledig igen. Mycket rimligt. Ja. Mycket rimligt. Ja, faktiskt. Det skulle vi införa. Ja. Jag skriver genast ett brev till Reinfeldt. Mm, gör det. Det är han som bestämmer. Han bestämmer Fredde. Han kommer uppskatta det. Eller så bildar vi ett eget parti och bara kör över alla andra. Det kan heta Livsnjutarpartiet. Ja. Vem är ordförande då? Jag. Nej. Annie. Jag tar inte på mig något ansvar, jag vill bara vara ledig. Jag har ju bara yttersta ansvaret, men jag står Annie, du pluggar ju till chef, ja. Så du kanske ska ta det. Det passar väl med. Mm. Jag undrar lite i det, och när man är med i det här partiet, får man någon semester då? Absolut. Fast då får man ju semester. En månad. Det är det man får. Ja, det är alla det får det. Bra, så att ändå är, Vi vill ha ett rättvist parti. Ja. Fast vi tjänar sjukt med bra pengar. Ja. Sjukt med bra pengar. Sjukt bra med pengar. Vi ska där leda en massa roliga saker. Ja. Absolut. Någon gång i framtiden då. Ja, vi gör det. Let's do it. Men sen sist har väl ändå hänt mer än så. Det var ju, vi missade ju faktiskt att spela in podd förra veckan. Det blev ett litet avbrott av olika anledningar. Vi slutade nu att prata om att Lisa skulle åka till Göteborg på Håkan. Mm. Mm. Hur var det? Det var härligt. Du och runt 69 000 andra? Ja, 69 348 plus jag. Sjukt. Ja, det var sjukt. Det var himla mycket folk och en väldigt härlig upplevelse. Var det liksom, var det någonting utöver det du har upplevt tidigare i ditt liv? Ja, det får jag ändå säga. I konsertväg? Mm. Ja, eller i någon väg. Men var det liksom mäktigt? Ja, men det var väldigt storslaget liksom och... Alltså väldigt så här, man blir både rörd och glad och om vartannat och liksom både så här, både lugna låtar som man typ verkligen blir rörd och typ står och gråter och sen så nästa låt så hoppar man omkring och dansar och är lycklig typ. Hörde man ens Håkan eller hörde man bara alla som stod runt omkring och sjöng som kiven? Jag tänker ändå att han är en sån artist att alla fans bara... Kan varenda rad och så. Ja, alltså nej, men nästan det mäktigaste är när han bara tystnar och låter alla andra sjunga. Det är en jättemäktig känsla att märka att alla kan låten. Liksom. Tänk vad mäktigt det är för han. Ja, precis. Det måste vara en väldigt sjuk känsla att vara Håkan helst. Men känns det som att folk behandlar honom som en gud? Nästan? Ja, men lite så. Så det var väldigt, väldigt häftig konsert och en väldigt rolig helg i Göteborg. Så det var bra. Och från en konsert till en annan. Som vi alla var tillsammans på. Så jag säger det i kör. Okej, vi har varit på One Direction! Vi är inte alls över 20 år nu. Nej. Jag skulle säga att det var de bästa kvällarna i mitt liv. Ja, det var underbart. Det var helt otroligt. Alltså vi var ju ändå, Annie, du har ju ändå lyssnat på dem innan, liksom självmant. Vi andra har ju mer eller mindre tvångslyssnat för att lära oss låtarna. Men ändå tyckte jag att de är helt okej. Det kommer bli en härlig konsert. nu efteråt. Alltså jag älskar dem mer än någonsin. Ja. Alltså verkligen, jag vet inte vad som hände under den här konserten. Men vi var med så här, vi står och hånar alla 14-åringar så kommer vara helt uppe i det och så här. Och jag blev så arg på er när ni sa så. Ja. Men sen, det får vi ta tillbaka nu, i och med att vi skriker lika mycket som alla andra. Vi skriker mer, skulle jag säga. Alltså man blev, det sjuka var att man blev hysterisk när de kom in. Alltså man blev det ändå, när de typ kom ut på scenen. Vi stod ju lite där bak på ståplatserna. Men när de kom ut på den här scenen som gick ut i mitten. Man blev ju liksom så här. Typ så. Det var helt otroligt. Jag fick ju de här biljetter utav er i födelsedagspresent. Och jag är så glad för det. Tänk att ni gav mig den bästa kvällen i mitt liv i födelsedagspresent. Det känns bra. Vi har ändå lyckats med något i livet. Liksom. Kan vi dö lyckliga? Ja. Nej, men det var fantastiskt. Mm. Det var ju faktiskt lika så där att när många sjöng med och då blev det ju bästa stämningen. Ja, det är mäktigt. Där var vi ändå, hur många var det? 60 000 kanske, ungefär. 50 tror jag läste. Ja, precis. Det var inte fullsatt. Ja, precis. Friends Arena. Mm. Så det var ju ändå mycket folk. Och det är konstigt som du pratade om just att man blev som förbytt. Jag har även läst väldigt många tweets om det här av tjejer som liksom bara, ja, det kom fram en ny personlighet i mig som jag inte visste fanns. Och så är det faktiskt. Det var verkligen så. Mm. Alltså jag blir så här glad nu bara jag tänker på det. Man vill ju vara tillbaka till konserten. Ja. Efteråt var det så här, shit, det är redan slut. Mm. Alltså det var himla kul faktiskt. Mm. Och det blir ju roligare alltså ju mer man går in för det och ju mer man bara släpper såna hämningar. Ja, så jag kollade på någon video för det var någon av oss som hade spelat in under konserten. Och alltså då är det vi som står och sjunger och hoppar mest utav alla de här fjortisarna som står runt omkring. De där vi stod i alla fall. De fokuserar så himla mycket på att filma och ta kort hela tiden så att man bara glömmer inte uppleva konsert. Precis. Att ni är här och ser dem live. Ja. Ser dem inte genom din telefon. Nej, men det är ju så sjukt irriterande. Att det borde vara förbud egentligen. Det var ju nästan svårt stundvis att se någonting framåt för att det var så himla många som höll upp sina mobiler så här för att filma. Mm. Man tittade på folk som alltså vissa, jag tror inte de tog ner mobilen eller kameran en enda gång. Alltså de stod med den uppe hela tiden. Ja, då ska jag sitta och kolla på det här hemma om och om igen. Alltså, men man missar ju själva grejen, som sagt. Verkligen. Jag blev lite chockad, då hamnade ju bredvid några norska killar ett tag under konserten. Ah. Och de var ju typ i vår ålder också. Och då en av dem i alla fall, då, han stod ju liksom och sjöng med hela tiden, kunde alla låta. Jo, men jag såg dem också, det var jättekul att de skulle se stenåda ut, inte röra en ny, men de kunde varenda låta. Bara, jag slöjer. Jag älskar dem liksom. De stack ju verkligen ut, annars var det ju mest så här tonårstjejer med sina mammor. Typ. Mm. Eller en pappa som stod och sökte övervaka så här. Mm. Ja, precis. De barnen som stod typ framför oss, de gick ju snart, eller ganska fort bort till sin pappa och typ höll honom i handen för att de blev så rädda för oss när vi skrek och hoppade runt. Ja. Det roliga var ju när vi kom ut ifrån konserten och så ser man så här en lång rad av föräldrar som står och pratar i mobiltelefon och så bara, vad är mitt barn? Ja. Kommer du snart? Har du överlevt? Ja. Vi gjorde ju även lite annat när vi väl var i Stockholm. Mm. Ja. Vi testade ju på Stockholms uteliv för första gången i våra liv. I alla fall min första gång. Jag har varit ute där innan. Jag har nog varit ute i Stockholm. Mm. Det var kul. Det var, jag är så himla nöjd med den här kvällen. Ja. Jag var så lycklig när jag kom hem. Mm. Ja, alltså, det blev så här, väldigt bra allting. Det blev verkligen kom in och ut. Best night ever, skulle jag säga. Mm. Ja, nej, men det blev riktigt bra. Alltså, det var så roligt. Det var allting var så kombinerat med konserten för man var ju ändå fortfarande uppe i det lite och hade så här. Man var ändå så här trött efter konserten som slutade typ 22:30 och bara hur ska vi orka tagga om nu liksom. Då var man extremt trött. Ja. Men sen var vi tillbaka och åt lite och liksom taggade om igen, körde vår egen lilla konsert. Ja. Sen var vi igång igen och ute hela natten. Så det var härligt. If this room was burning, I wouldn't even notice, 'cause you've been taking up my mind with your little white lies, little white lies. Det är lite det här med att man har blivit sån sjuk fjortis här jätteplötsligt. För över en helg bara typ. Jag anser ju inte att jag har varit i någon slags fjortisperiod när jag var yngre. Inte så extremt i alla fall. Men nu är jag ju det mer än någonsin verkligen. Alltså, dels det här med One Direction och att jag fick en crush på Niall som är den blonda killen i gänget. Verkligen. Jag typ älskar honom. Och att jag typ började titta på en serie häromdagen, eller titta om på OC. Och fick en crush på Ryan typ direkt första avsnitt. Bara, shit, han är ju underbar. Alltså, vilken kille här. Måste bli ihop med han. Typ så här. Alltså, typ, börja älska folk extremt mycket direkt. Det känns väldigt så här fjortisaktigt. Att man bara avgudar någon jättemycket. Det var inte bör, har du börjat drömma om dem på natten? Nej, tyvärr. Jag ser inga affischer uppe i ditt hem. Nej, jag har bara bilder i mitt huvud. Jag har nog alltid haft ganska lätt så att få fastna för människor och typ såhär, ja men älskar dem typ, det är nästan lite ont typ. Jag känner ju som en Zane. I direction. Har jag han så fint på min mobil och blir jättelycklig varje gång jag öppnar den. Men det är faktiskt ett fjortiskt beteende kanske. Mm. Annars har jag väl inte heller varit så jättefjortis i mitt liv. Kan jag inte, att såhär snö in på någonting och verkligen bli besatt typ. Mm. Ja, det är det jag känner att jag börjar bli, och det är ju ett sjukt beteende när man är 22. Ja, till exempel som när vi var i Köpenhamn och kollade på Eurovision, jag blev jättekär i Pilo, en av programledarna. Och bara så här direkt satt så här, googlade bilder på honom typ dag och natt och började även kolla på Borgen som är den serien när han är med. Och bara blev helt besatt och bara, en himla bra serie där. Och man blev helt lycklig. Sen så nu så är det så här. Ja, det har väl gått över till en varje. Det varade inte så länge, typ en månad eller någonting. Ja. Och sen bara, alltså, har du någon ny? Men det är också ganska 14 årsaktigt egentligen. Att man byta såhär, så. Ja, precis. Mm. Vem är det nu då? Är det någon från One Direction? Nu har ju Harry Styles som bakgrund på min mobil. Mm. Så det har väl, det är inte så extremt med honom, men jag har ändå fallit över lite. Skulle du kunna tänka dig att pussa lite på? Ja, absolut. Fast det skulle du också göra om du fick chansen. Bara för att han är med i One Direction. Ja, även om du gillar sig. Det skulle man ta för vem helst. Ja, fast inte han. Jo. Vem? Nej, va? Han, så han lutar ju på sig på kontakt. Jo, men alltså du tänkte. Men det skulle du göra om du hade chansen. Men heter han Liam? Ja, men han tycker jag inte är snygg. Jag fast har man, han är het. Ja, för har man sett. Alltså, ja, då var han inte det. Men jag, alltså, vissa bilder och typ och filmer på YouTube och sånt, så är han ju snygg. Ja, och han är lite annorlunda. Ja. Han är lite mer manlig, tror jag. Det är han. De andra är så pojkiga ju. Han är ju, ja men det är han ju. Ja, men jag skulle kalla han het. Ja, jag med. Sexig. Ja, men för, alltså så här. Men det är lite bara typ ta på honom. Ja, jag vill bara ta på hans kropp. Men det är lite synd om honom, tror jag. För att han försvinner lite i gänget. Ja, det var inte synd. Och ändå hade han ganska stor roll på konserten. Alltså han pratade ändå mycket och liksom så här, sökte mycket kontakt med publiken. Ja. Men han fick ju inte så mycket jubel. Nej. Så, men det är synd om han kanske försöker så mycket. Det är kanske därför han syns så mycket och försöker. Men sen får han liksom inte så mycket ändå tillbaka ut till publiken. Det är lite synd om man, för typ på Harry och Niall var det verkligen extremt mycket tjut. Liksom. Ja, de behöver bara visa sig. Ja, typ. Alltså, verkligen. De behövde inte ens säga något. Men Niall var ju väldigt fin. Han var ju väldigt duktig även på att så här, prata med publiken. Och så här. Alltså, sen har han väl gjort det många gånger. Men, han är ganska avslappnad, känns det som. Och så här, går typ med händerna bakom ryggen och bara nej. Så här, lite chill så. Fin. Mm. Extremt fin. Mm. Ja, som sagt, en crush där. Kan inte släppa honom alls. Nej, men någon gång ska man väl hamna i 14-årsstadiet också, tänker jag. 40. Det kanske bara dags för oss nu, helt enkelt. Det man måste gå igenom det stadiet någon gång i livet, liksom. Ja. Vi hade ju faktiskt två riktigt... Det är väl det jag definierat 40, som är de som stod framför oss. Det var ju två tjejer som inte var 14 år, men kanske de 25. Kanske var 25, ja. Men de, där såg man ju 40, det var liksom blonderat hår och hårförlängning och... Rosa linnen. Likadana linnen. Alltså, det ska vi inte säga något om, för vi hade också matchade kläder. Men... Ja, men vi hade ju matchat för dagens ändamål. De var liksom, det hade stod rosa. Direction på oss. De hade liksom neonrosa och hårklips. Ja. Som syntes och alldeles. Helt bruna i ansiktet, ja, men inte i övrigt. Kroppen bara var hyfsat blek och så var de verkligen illbruna, extremt sminka. Alltså vi fick ju typ agg mot dem då och så stod precis bakom dem. Och bara, men det var ju för att de stod och gav oss bitchlucka hela tiden också. typ sneglade över axeln och bara ni är inte så snygga som vi. Bara vi inte hamnar där så tror jag att det är lugnt med vår lilla fjortisperiod. Ja, precis. Den fjortistypen har vi ju aldrig varit. Nej, inte så extremt. Och om någon hamnar där, då hjälper vi varandra upp banan igen, okej? Absolut. Och inte hamna i det risket. Nej. Risken är inte överhängande just nu. Nej, de var hemska. Hata människor som jag aldrig pratat med. Ja, men... Fast ibland så får man hata människor. Men de tog ju kort också. Jag vet inte om de typ försökte ta bakåt eller ta på sig själva. Men vi kom ju absolut med, du och jag. Så jag vet inte hur... Jo, jag kände också att jag gjorde det någon gång. Ja, och jag vet inte. Det kändes lite som att det var meningen att de skulle ta på oss. Att de så här skulle ta ett kort bakåt lite random. Men att tanken var att vi skulle komma med. För hon typ tog ner telefonen och bara, nej men det blir bra. Och så stod typ vi där jättemed på bilden. Jag bara... Varför då? För att de kanske hatar oss lika mycket och bara vill kan sitta och håna oss. De kan sitta och kolla just ikväll och bara de där fula. Jag kan inte se en anledning att hata oss. Inte jag heller. Your hand fits in mine like it's made just for me. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks. And it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes. When you smile, you've never loved your stomach or your thighs. The dimples in your back at the bottom of your spine. But I love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you. Oh, it's you. They add up to I'm in love with you. And all these little things. Annat som hänt? Ja, det är i Amis och Lisas liv har det ju ändå hänt något stort som ni får bära med er hela livet. Ja, så där är ju faktiskt. Det är ju kul att vad vi har gjort. Säg det du, Lisa. Vi har ju tatuerat oss. Ja, som vi har pratat om så länge. Det stämmer lite att kommentarer jag får hela tiden. Ja, men det har du ju pratat om så länge. Ja. Jag vill liksom höra, åh, kul! Ja. Men nu är det gjort i alla fall. Mm. Det känns bra. Mm. Inte ångrat mig än. Inte jag heller. Jag är väldigt nöjd när jag tittar på den. Ja, vi åkte ju i smyg upp till Enköping. Ja, detta var en förvirrad dag. Vi fattade ju ingenting, Alma och jag. Lisa och jag hade ju bestämt att vi inte skulle berätta någonting för Alma och Sofia, att det inte skulle bli en surprise. Men det är bara det att vi bor på småställen och man ser varandra när man kör bil och man möter föräldrar. Och... när vi var på väg så mötte vi helt enkelt Sofias mamma och pappa. Och reaktionen var att Lisa och jag liksom bromsade och skrek rakt ut och händerna upp i ansiktet. Som att vi hade hållit på att köra på en älg typ. Ja. Och en stund senare så får jag ett meddelande från Sofia. Bara, mina föräldrar sa att de just mötte dig. Och jag bara, shit. Jag trodde ju att du var på väg till Göteborg, skulle tilläggas. Ja, just jag trodde inte du var så hemma. Så det var ju det. Och mina föräldrar bara, men det måste varit Lisa vi mötte. För det var hennes bil, eller så verkligen ut som hennes bil. Jag bara, nej, hon är på väg till Göteborg. Kan absolut inte varit Lisa. Och så skickade jag det till dig och då typ ljugde du ihop någonting. Så jag bara, ja, jag sitter på tåget. Så men så var vi på väg till Jönköping och så kom vi dit och gjorde det här hos en väldigt bra tatuerare i Jönköping. Kanske vi nästan borde göra reklam för. Ja, nästan. Tiger. Vad hette salongen? Eller hette det minns salongen? Jag inte. Brimstone Alley. Ja, precis. Så hette. Mm-hmm. Och han heter Tiger. Han var en fantastisk människa. Ja, jag älskar honom. Fick nästan en crush på honom. Ja. Han var så himla underbar. Hade han inte haft töjning i öronen så hade det varit lätt att satsa på. Ja, men så himla härlig och så himla snäll och underbar. Lisa höll på att svimma. Inte för att jag tyckte han var underbar. Ja, det hade varit att gå för långt. Utan mer för att jag vet inte. Spänningarna släppte väl lite helt enkelt. Blodsocker. Ja. Då sprang han och hämtade en energidricka till mig och då blev jag ännu mer kär. Tycker du det gjorde ont att tatuera sig? Jag gjorde ju då min, jag kan ju säga att jag har gjort ett ankare typ på utsidan av benet blir så över fotknölen. Anklen skulle jag säga. Anklen kanske det heter. Och nedersta delen går ju liksom ner på fotknölen nästan, eller benet. Och där gjorde det ju väldigt ont där det gick, där det går precis emot benet. Där uppe var det inte särskilt farligt, tycker jag. Men det var en väldigt konstig smärta. Det gjorde nog inte så ont som jag hade tänkt mig, men det var en helt annan smärta än vad jag hade tänkt mig. Mm. Det är något man kan inte jämföra det med något annat liksom. Nej, precis. Jag gjorde ju en liten text på min rygg mellan mina skulderblad. Mm. Och jag tycker inte heller att jag gjorde... Jag hade föreställt mig knivar som skulle skära i mig. Typ. Ja. Så jag hade fått det beskrivet för mig. Ja. Men det var ju mer en brännande smärta. Liksom. Mm, precis. Som ändå man kan liksom stå ut med. Ja. Eller så. Nu gjorde ni ju inte så stora. Nej. Jag kan lida lite med de människorna som gör ryggtavlor. Ja, det skulle jag aldrig klara. Sätt. Inte heller. Men om några år kanske ni är där när ni är här. Men jag, är ändå sugen på att göra fler. Alltså typ direkt. Det var det han sa till oss. Ja. Ses om några veckor, ni kommer väl göra fler. Ja. Och det vill vi. Ja, det var inte. Jag vet dock inte vad. Nej, jag det inte. Bara för att få gå till tyg. Nej, jag var duktig. Ja. Vi skämde ut oss lite efteråt. Det gjorde vi. Det var hemskt. Usch, jag skäms när jag tänker på det. Det var också ett sån här riktigt fjortiskt beteende som vi la oss till med det här. Ja. Berätta det här. Inte. Nej. Nu vi gick ut och var så här uppe i det. Ja. Vi har verkligen gjort det här nu. Oh my god. Ja, så hej då till dem och gick därifrån. Och bara var jätteglada. Gick utanför dörren helt enkelt ut på gatan. Och börjar fotografera. Lägger, alltså, jag typ lägger mig på vägen och ska ta kort för lite statuering. Och liksom, vi håller på med det där hur länge som helst. Alltså säkert en halvtimme. Att hon ligger på marken. Ja, nej, men alltså, alltså jättelänge. Och liksom, vi och håller sen... på att ta egobilder. Jag vet inte vad vi gör. Ja, jag vet att det drog ut lite på tiden för jag pratade i telefon lite snabbt med. Vi skulle instagramma få till en bild. Och sen så började vi ta massa egobilder bara för att vi ändå var igång liksom. Och så här. Och sen, självklart, så kommer ju han... Tiger ut. Då står vi alltså på gatan utanför hans jobb. Och liksom har redan sagt hej då och allting. Och så står vi där och håller på med kameran och han bara kommer ut. Och säkert bara... typ 20 minuter senare. Ja, kommer han ut. Det var inte det att ni gick därifrån lite. Nej. Det kom liksom inte ens fram till bilen innan vi började hålla på med det här. Det är liksom så här, kunde vi inte vänta lite till? Och han bara, nu har ni inte kommit längre. Nej, och vi, då skulle vi typ så här försöka förklara oss och drog värsta dagliga historien. Jag menar bara, vi sa det så här, ja, Instagram och det du vet. Ja, och bara, ja, vi gör ju detta lite i smyg så att nu måste ju folk få veta typ. Han tror nu också kändisarna. Ja. Alla har ju undrat var vi har varit idag. Ja. Så här gick väl mest därifrån och skrattade lite åt oss. Och då kände vi att våra chanser var brända för att evigt. Att få en dejt med Tiger. Ja. Nu tyckte han att vi var för tentiga. Alltså, var han snygg också, eller? Alltså, som sagt, det är inte konstigt. Han var inte ful. Han hade ju ett så här riktigt stora kläder. Så här, 5 nummer för stora byxor. Och lite skate. Ja, precis. Så. Och keps och tidningar och massa tatueringar och sånt. Men han var så himla underbar så han blev fin. Mm. Och han hade ju ett fint ansikte. Ja, han var inte ful. Han såg ju bra ut. Ja, eller hur? Alltså mest, han inte var ens stil. Liksom. Nej, men mest blev man ju verkligen kär i hans personlighet. Ja. För att han var så härlig. Så det hade varit kul om han ändå hade en bra bild av henne. Men det har han inte nu. Nej, precis. Så att vi kanske egentligen inte ska gå dit igen. Nej. För då kommer han bara säga, det var ni som inte kunde komma ut på gatan igen. Ni började instagramma. Precis. Men annars så är jag väldigt glad. Annars gick allting annat gick bra. Ja. Det var ju någonstans där vid instagrammandet som allting gick snett för mig och min hjärna den dagen. För jag var också där helt inställd på att du var på väg till Göteborg, Lisa. Jag hade snapchattat med dig på morgonen och du så här, jag sitter på tåget. Du skickade så här svarta bilder och skrev, jag sitter på tåget och på väg nu. Ja, härligt. Framme snart. Ja, framme vid 1. Ja, okej. Gött. Ha det så kul. Jag skulle vara framme i Jönköping, vet. Och sen så hade ni lagt ut på Instagram och jag hade inte kollat Instagram på den dagen. Utan då är Sofia som skrev i vår sms-grupp och bara, har ni tatuerat er? Och jag bara, va? Fattar ingenting. Och min hjärna fick det till att Annie hade åkt till Göteborg också för att tatuera sig med Lisa. Så här, varför har hon gjort det? Det var så himla mycket kaos i mitt huvud. Det var jättekonstigt. Ni hade ju dessutom planerat att ses den kvällen. Mm. Så Annie åkte till Göteborg. Har hon missat att vi ska träffas på skiton? Ska hon också vara i Göteborg nu? Ja, precis. Och sen så när jag väl fick ihop att ni inte var i Göteborg utan i Jönköp, men ska Lisa vara med ikväll då när vi ses? Hur har vi det med mat? Ska du inte till Göteborg? Alltså det var så konstigt. Jag fattade liksom ingenting. Liksom hela den här lögnen, eller det var inte ens tänkt att vi skulle ljuga för, utan det var bara tänkt att vi skulle undvika att säga till att vi skulle tatuera och komma med en ny tatuering. Kolla vad vi har gjort. Sen blev det liksom en jätteutvecklad lögn. Ja. Du måste ringa till Sofias mamma så hon inte säger någonting. Ja. Gjorde ni det? Vi försöker ringa till mamma. Vi kommer till ringa till min mamma. Ja. Vi kommer till hennes telefonsvar. Ja. Och bara, har vi Vines nummer? Sofias pappa bara, nej det har vi inte. Vad ska vi göra? Och ringer till din hemtelefon och bara, om Sofia svarar nu, då bara ligger vi på så här ringer från dolt nummer. Men det var inget svar. Det har inte berättat att det var det liksom förtränkt. En ursporrad lögn. Ja, och vi mådde ju dåligt över det. Ja, jag var jätterädd att ni skulle bli arga på oss. Ja, det var ju inte sagt någonting. För att jag skrev så här massa frågor, bara, shit, hur känns det, hur har det gått? Och så här, och ni bara, är du arg? Jag bara, varför skulle jag vara arg? Jag är så här chockad bara. Ja. Nej, man vill inte såra någon. Nej, det har varit en hemsk lögn liksom. Det var till och med snäppet värre än en vit lögn. Ja, det kändes så. Som man annars kan säga. Och det tog vi inte ens hårt. Nej, det var skönt. Det var skönt att höra. Då kan jag hålla på med det här lite mer. Nej, det får räcka. Det är inte att rekommendera. Ni får inte utnyttja det här. Okej då. Det var vår dos av lögner för våra liv. If this room was burning, I wouldn't even notice. 'Cause you've been taking up my mind with your little white lies, little white lies. Det har varit en väldigt bra start på sommaren. Det känns som att man redan hunnit med mycket, fast det bara är juni. Mm. Och midsommar i veckan. Det är ju midsommarveckan. Ja, idag är det ju onsdag och på fredag är det midsommar. Ja. Så när det ska komma upp så har det vatt. Mm. Alma, vad ska du göra på midsommarafton? Jag ska göra den sjukaste saken någonsin. Tell me about it. Jag ska åka till en gammal klasskompis midsommarfest. Ja. Jag med ju. Ska ni? Sjukt. Ni ska vara glada för att ni är bjudna. Vem är som är bjudna in det? Okej, vi alla ska till en gammal klasskompis midsommarfest. Han anordnar tydligen detta varje år, men vi har inte varit här innan. Nej. Och vi har heller typ inte träffat honom sen vi slutade högstadiet. Nej, vilket är länge sedan nu. Ja. Jag har aldrig pratat med honom. Jag träffade honom i julas när vi hade hemvändarkväll. Ja. Vad är det? Hade jag kul? Hemvändarkväll när alla förlorade söner och döttrar kom hem till vår lilla kommun. Ja, då var jag ju där. Men jag menar, var jag där när du pratade med honom? Det är inget jag vet inte om du var där. Nej, okej. Nej, det var jag inte. Du hade fullt upp och pratat med alla andra goda vänner. Ja, absolut. Ja. Ja, så vi har ju i alla fall förberett oss idag med mat och dryck och sådär, så att vi ska klara oss denna dag. Men det ska bli väldigt spännande. Ja, det kommer bli jättespännande. Jag tänker att om alla bara öppnar och vill prata så kan det bli hur kul som helst. Ja. Fastän man vi vet ju faktiskt inte vad det är för folk som kommer, hur mycket folk det är vi känner och så. Jag var ju sjukt skeptisk först tills jag fick veta att det är poolparty. Jag ska så bada. Vilket väder den är. Men oavsett om de säger att man inte får bada. Och säger pool, har de tömt poolen på vatten? Jag ska i. Och du bara hoppar och så är det. Jag ser så fram emot det. Jag aldrig har varit på poolparty, tror jag. Nej, det hade varit kul om du vill säga. Vi kanske borde köpa med så här röda muggar och sånt så det blir American style. Ja, alla kommer med luftmadrass och så här flyter omkring där. Jag kommer inte ha med en bikini. Jag ska inte ha med en bikini. Va? Ska du bara neck? Yes. Ja. Midsommar, allt är tillåtet. Ja. Jag våndas lite för det här ändå. Det kommer ju bli så konstigt. Det är fler gamla klasskompisar som kommer vara där. Men du känner ändå till dem lite. Tänk jag som alla pratat med dem. Det kommer ännu konstigare. Det är ännu värre. Du har ändå något bättre en gång i tiden kände du dem. Ja. Än en gång i tiden. Jag hoppas ändå att det kommer en del kompisar från gymnasiet. För då kan jag ju introducera er för dem också. Ja. Vi måste ju också verkligen vara öppna och säga trevliga mot alla, så att det inte blir att vi hamnar i något slags egen grupp. Jag tänkte, vi pratade om det förra gången jag var med och poddade, så pratade vi om det här att man kan ha svårt att prata med vuxna och barn och lite så här. Mm. Och jag tänker att det kan vara lite likadant med nya människor. Mm. Men sen är det så himla olika på dag till dag, känns det. Mm. Ibland har jag jättelätt att prata med människor och sådär. Och ibland så kommer det inte någonting. Så man poppar som att man har en bra social dag. Men det beror på hur de andra, hur sociala de andra är. Ja. Om de liksom... Men det är svårt att tvinga någon liksom, till det. Liksom. Ja, men vissa dagar känns det som att jag kan prata med precis vem som helst. Ja, och inte ballade ju på utan att någon... Ja, jag behöver liksom inte svar. Men vissa dagar slås det sig, så man poppar på någon bra dag. Mm. Men en sak som faktiskt är jobbigt är ju att träffa gamla... Alltså folk som man kände förr, om man typ träffar på dem någonstans. Det är ju alltid konstig stämning. Man vill inte vilken... relation man har. Nej, men, eller kanske precis. Inte har haft heller. Alltså senast idag när vi var på Coop och handlade, så träffade vi på ett par tjejer som ett år äldre än oss. Som vi också typ kände till, kände lite förr kanske sådär. Mm. Lite vagt. Det blir lite så. Jag var lite såhär, hej, så lite neutralt. Och sen kom Annie och fick syn på den och bara, hej! Som att hon kände man asväl. Jag tänkte såhär, men de kanske känner. Sa, nej, det gör de väl inte. Så det lät som ni var astajta. Alltså, det blir ju inte mer samtal. Lena bättre, tänker jag. Ja, det är ju Johanna som är god vän till oss. Hennes syster är det ju. Precis, men det lät ju som att du skulle prata vidare. Jag vet inte vad som hände. Nej, det kom liksom lite för högt och lite för glatt. Jag vet inte. Ja, men du lät ju extremt bättre trevlig. Bättre det än att jag inte hade. Det låter inte trevligt. Absolut. Ja, verkligen. Men det kanske samma. Det inte behöver bli så, alltså, så här, konstig stämning. För att nu kommer vi ändå tillbringa en hel kväll ihop liksom. Så då måste man prata lite mer än bara hej hej. Alltså man kanske ändå kan försöka skapa ett mer. Ja, förhoppningsvis. Under kvällen kommer ju folk bli mer härliga liksom, det kan. Det blir något. Eller asjobbigt. Ja, det kan vara det också. Det blir ju vad man gör det till, som man brukar säga. Och vi har i alla fall varandra. Ja. Vi ska sitta vid ett eget bord hela kvällen. inte kolla någon annan i ögonen, utan bara... Alla bara, vad gör ni? Varför kommer ni hit? Ja. Vi bara, pool. Vi hörde talas om pool. Pool och grill. Ja. Pool, grill och bål. Ja, bål är vi lovade. Låter härligt. Men ni har ju faktiskt lärt känna en av tjejerna som kommer redan nu. En klasskompis till mig som ni inte kände. Hon var ju med i pool. Så då känner man ju någon mer. Absolut, det ska bli kul. Det känns kul att ha en ny kontakt, kan man säga. En ny bekantskap. Ja, men en ny bekantskap. Eller en vän kan man ju också säga faktiskt. Absolut, det känns ändå roligt. Okay. Det känns bra att liksom utvidga lite sin vänkrets. Hon kommer till exempel från Sävsjö. Där har inte jag så mycket vänner. Det känns kul att du känner någon där. Utvidga ett par mil bort. Ja, precis. Känns bra. Så är det faktiskt. Är det dags att avrunda podden för dagen, kanske? Ja, det känns lite så. Vi har väl summerat det senaste. Ja, det är det som har hänt i vårt liv. Och det är typ det bästa som har hänt någonsin. Så var glad att jag får ta del av detta. Så får väl nästa podd handla om hur den här festen blev då. Ja, precis. Ni kommer få en recension, heter det inte. En resumé? Nej. En sammanfattning. Ja, eller... Utvärdering. Utvärdering. Det var nog det jag var ute efter. Jo, men... Hej då! Ska vi... Det är så dåligt att avsluta landet. Ska vi ändå säga så? Och ha en trevlig midsommar, ni som tar i tiden. Hoppas ni har haft en trevlig midsommar. Ja, hur säger man... Snyggt, så det. Tänkte jag säga. Det var bra när man lyssnar. Sippigt. Hoppas ni haft en trevlig midsommar. Ja, och vad ni gör, missa inte nästa avsnitt. Lova! And we dance all night to the best song ever. We knew every line. Now I can't remember how it goes, but I know that I won't forget her. Cause we danced all night to the best song. Georgia Rose, and her daddy was a dentist. Said I had a when I know, you know, I know you'll remember me. And you know, I know, you know, yeah, yeah, yeah. I'll remember you. And I know, you know, I hope, yeah, you, yeah, yeah, remember how we danced. Yeah, yeah, yeah. How we danced. Song ever.